पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमहम् न जाने हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण महाशय शतपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता निशांगो इमा प्रिया भगवद गीता में दसवां अध्याय है उसमें विभूति योग का वर्णन है। विभूति नाम परमात्मा की ऐश्वर्य का वर्णन है और योग सामर्थ्य का वर्णन है। तो विभूति और सामर्थ्य का वर्णन करते हुए पहले भगवान ने बुद्धि ज्ञान में समूह क्षमादम आदि बताए, तीस साधन बताए और अब व्यक्तियों को बताते हैं वे मेरे से पैदा हुए, मेरे में भाव वाले और मेरे से ही पैदा हुए। सप्त महर्षि और चार मनु और चार संगाधिक मद्भाव मानसा जाता, ये मेरे भाव वाले मेरे मन से पैदा हुए जिसकी ये संसार में सब प्रजा है। तो प्रजा बताई सबकी प्रजा है, तो सब दृश्यों की प्रजा है और परंतु सनकादि की प्रजा नहीं है। सनकादि के ऋषि हुए हैं ये सनक सनंदन सनातन सनातन चार ऋषि छोटी अवस्था गई देखत बाल कबो का देना पांच वर्षों की अवस्था ही बता देंगे। पांच वर्षों छोटे पांच वर्षों की अवस्था गई देख रहे बाल देखते बहु का लेना सबसे पहले प्रकट हुए। तो ये सबसे इनकी प्रजा है। तो सनकादिगो प्रजा क्या है, ब्राह्म व्यास किया ही नहीं, इनके संतान हुआ ही नहीं। तो प्रजा दो तरह की होती है, एक बिंदु जो होती है नाद जो होती है। जो वृद्धाश्रम में पैदा होते हैं उसको बिंदु कहते हैं और जो साधु आश्रम में शिष्य परंपरा होती है वे भी उनकी प्रजा ही है। एक गुरु जी को पिता की तरह ही मानते हैं। तो ये नादज है, मानो जैसे बिंदु से पैदा होते हैं ऐसे शब्द से भी पैदा होते हैं। जिन्हों गुरु महाराज के शब्द लहरे शब्द से अगर पैदा होते हैं तो इनसे भी पैदा हुई है। तो ये सनकादिगों की प्रजा साधु संत है वो है, ये नादज है शब्द क्यों पैदा हुए और जिनका शब्द प्राप्त हुए वे ही उनके माता पिता है, वो जन्म माना गया है। जैसे माता पिता से जन्म होता है ऐसे ही साधुओं का जन्म शब्द से होता है। जिनसे शरण लिया वे गुरु जी पिता है, वे जो उनके शिष्य बढ़ जाते हैं तो नादज होते हैं वे बिंदुज की तरह ही प्रजा ही मानी जाती है, वो भी प्रजा है। तो उनमें जो पहले होते हैं वे बड़े होते हैं, पीछे होते हैं वे छोटे होते हैं, इस वजह से नाद से पैदा वाली प्रजा है। तो महर्षियों से जैसे स्थिति स्थिति पर ये प्रजा पैदा हुई, ऐसे इंद्रियों से भी होते हैं। लेकिन वो शरणागतिकों ने जो शरणागतिकों में पास में था भगवान, भगवान का स्वरूप जो गंडकी नदी में पैदा होने शालिग्राम जी, तो यदि शालिग्राम जी है छोटे से चने की दाल जैसे इतने छोटे थे, वो शरणागतिक है अपने मुख में रखते थे, उनका पूजन करते थे, उनकी प्रतिमा वर्षना स्नादी साधु में चलती है, तो वे जिनके हैं ऐसे संप्रदाय चलते हैं, तो वे शनिकाधिक शारदा जी पूजा करते थे, तो उनकी परंपरा में शारदा जी पूजा करने वाले उन्हें नादज सिद्ध हुए। ऐसे नादज और बिंदुज परंपरा से सिद्धियां पूरी होती है। तो भगवान में भाव वाले, भगवान में श्रद्धा रखने वाले ये पैदा हुए मनुष्य, तो वे भी भगवान की प्रजा है सभी। तो ये सब विभूतियां भगवान की, विभूति विभूति ऐश्वर्य मणिमाल मष्टदा, ये आठ प्रकार की अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम ईशतु अशतु आठ सिद्धियां है। तो ऐसी सिद्धियां वाले संत महात्मा हुए, भगवान की ही प्रजा मानी जाती है भी। ऐसे संत महात्माओं के द्वारा उपदेश होता है, वे उपदेश होते वाले उपदेश के रूप में शिष्य माने जाते हैं, जिनको महाराज स्वीकार कर लेते हैं शिष्यत्व है ना, वे शिष्य हो जाते हैं। ऐसे ही उनसे जो उपदेश प्राप्त करते हैं तो उपदेश से ही शास्त्रों का और संत महात्माओं का प्रचार होता है, तो उनका प्रचार होता है शब्द से। तो ऐसे संत हुए हैं, उन संतों की परंपरा आई है, वो भी एक संप्रदाय चलती आती है। महात्माओं के द्वारा शब्दों के द्वारा जो शिष्य होते हैं उन्हें बड़ा विलक्षण भाव होता है, वे परंपरा कहलाती है, तो उनकी भी शिष्य परंपरा होती है। जैसे वंश परंपरा है ऐसे संतों की वो परंपरा मानी जाती है। ऐसे जितनी संप्रदाय हैं बैरागी और संन्यासी आदि, ये सब की सब ही प्रजा है भगवान की। ऐसे भगवान के प्रति भाव रखने वाले हैं, ऐसे संतों के द्वारा चलते हैं। ये मैंने देखा है कि जैसे अपने विवाह आदि होता है तो अपने सगे संबंधियों को निमंत्रण देते हैं, ऐसे सत्संगियों का निमंत्रण होता है। शेठ जी के यहां भी हमने देखा था, यद्यपि वे शेठ जी कोई शिष्य नहीं बनाते थे, किसी को मंत्र नहीं देते थे, कोई शिष्य नहीं बनाया, पर न बनाने पर भी सत्संग करते थे, वे सत्संगी भी उन्हें आते थे। और शेर जी यहां विवाह होता तो विवाह में मैंने देखा है सत्संगों को निमंत्रण देते थे, जो अपने प्यारे सत्संगी है उनको कि तुम भी आओ, सब यहां पर भोजन करो, यहां आओ, तो उनका बड़ा प्रेम रहता था आपस में। संतों के भी ऐसे संप्रदायों में संतों की ऐसी बातें मैंने देखी है। और संतानों के द्वारा संसार में भगवत भाव का प्रचार होता था, वो धर्म की परंपरा चलती थी। जैसे वंश परंपरा चलती है ऐसे धर्म की परंपरा ये वंश परंपरा चलती है। अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, उन लोगों के द्वारा संसार में सद्भावों का प्रचार होता है। अभी ऐसी बात देखने में आती है कि 100, 200, 500 वर्षों में जिन गांवों में संत घूमते रहे हैं उन गांवों में आज भी सद्भाव है। लोग बड़े भगवान को आस्तिक भाव से पूजन करते हैं और उनकी परंपरा से भगवत भाव में लगे हुए रहते हैं। और जिन गांवों में ऐसे संप्रद संत नहीं पहुंचे हैं वे आज भी देखे जाए तो वे गांव आज भी खड़ा है जो भूत प्रेत की तरह ही है। वे उनमें कोई प्रचार नहीं है। संत महावर जो साधु संप्रदाय पहुंचते हैं उनके भाव बड़े अच्छे होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, वे भगवान में भजन में लगे रहते हैं। तो जिस तरह से नादज होते हैं उनमें वो भाव नहीं होता। जो निंदुज होते हैं बिंदुज होते हैं उनमें भाव नहीं होता, नादज होते हैं उनमें ये भाव होता है। मानो वो परंपरा ही परमात्मा को लेकर गई है, सिवाय भगवान के उनमें कोई संबंध नहीं है। ऐसे हमने संत महात्माओं के दर्शन किए हैं। ऐसे बहुत से महात्मा हुए हैं जो ऐसी बातें कहा करते हैं। एक बात ऐसी सुनी हुई है, एक अच्छे संत महात्मा थे, वे गांव में घूमते थे तो घूमे जिस गांव में जाते उस गांव में आनंद हो जाता, लोग आनंद खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाते महात्मा जी आए हैं। जैसे राजकीय कोई अफसर आता है उससे भी लोगों पर असर पड़ता है, पर उससे लोग भयभीत होते हैं। चोर आदि आता है, डाकू आते हैं, चोरी डाका डालने के लिए, उनसे भी लोग भयभीत हो जाते हैं और लोग समझते हैं कि नजर क्या होगा, शहर में बड़ा उपद्रव। इसी तरह से जिन गांवों में महात्मा जाते थे उन गांवों में एक विलक्षण धर्म का प्रचार होता था। ऐसे पूर्व जमाने में अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, वो ऐसे घूमा करते थे। ऐसी बात सुनी है कि एक ऐसे संत महात्मा थे तो वे घूमते घूमते एक शहर में पहुंचे तो उस गांव में उस शहर में अलग सा हो गया, महाराज आए महाराज आए महाराज आए। वे पैदल ही चलते अपने मस्ती से 5-7 मील 5-7-10 मील चले गए, वहां ठहर गए, कई दिन ठहरे, वहां पर सत्संग किया, फिर वहां से दूसरे गांव से लेता है दिल्ली दिल्ली दूसरे दिन वैसे आनंद होता। तो इस तरह सत्संग का प्रचार करते थे। तो वे संत यहां पैदल ही घूमते थे और सबको अच्छा प्रचार करते थे, लोग भी भावना रखते थे। और ऐसी बातें भी देखने में आती है कि वे लोग महाराज को पूज्य मानते थे, पूज्य भाव मान करके उनकी आज्ञा के अनुसार करते थे। कोई गड़बड़ी करता तो कहते हैं हम महाराज को कह देंगे, ऐसे तुम करते हो महाराज को कह देते। तो महाराज का भी एक भय होता था, जैसे राज का भय होता है कि राज में कोई अर्जी दे देगा तो हमारे पर मुकदमा चलेगा। इससे संतों से भी भयभीत होते थे, परंतु उनका प्रचार और राज का प्रचार उसमें फर्क होता है। राज का प्रचार होता है उसमें भय होता है, उसमें राजसी तामसी भाव होते हैं, और संतों का भय भय होता है उसमें बड़े सात्विक भाव होते हैं। तो वे सीधे हो जाते, कहते भाई महाराज को मत कहना, तुमको जैसे करेंगे हम गड़बड़ी नहीं करेंगे, महाराज को मत कहना। महाराज कोई राज की तरह दंड नहीं देते थे, पर क्यों भैया ऐसे तुम क्यों करते हो, ऐसे प्रेम से बात कहते थे। वो प्रेम का जो शासन है वो शासन बड़ा विशिष्ट होता है। प्रेम के शासन में सात्विकता रहती है और सात्विकता से आधे गुणातीत हो जाते पुरुष। तो वे परमात्मा की तरफ चलते थे सबसे हृदय से। पहले महात्माओं का शासन चलता था, अब भी पहले से कम हुआ पर अब भी है ऐसी बातें। जहां जहां संत घूमते हैं, जहां जहां संत रहते हैं, वहां उन लोगों में उन गांवों में आज भी विलक्षणता देखने में आती है। तो क्योंकि उनको सत्संग मिलता है, सत्संग के बिना आदमी सामने सत्संग से बड़ा सुधार होता है, आदमी में भावों का परिवर्तन होता है। बिंदुष होते हैं वो अपने पर वंश परंपरा से काम करते हैं, परंतु मैं जो सात्विक संतों का प्रचार है वो भीषण सात्विक होता है। तो ऐसे संत थे, एक घूमते घूमते वो पहुंचे, तो सुबह जल्दी जब पहुंचे तो गांव में हल्ला हो गया, महाराज आए महाराज आए महाराज आए, वो सबसे प्रचार हो गया। तो उसमें हल्ला होता था, उसमें भी एक सात्विकता होती थी, महाराज आए महात्मा जी आए तो अपना गांव बड़ा पवित्र होगा, आज तो पवित्रता होगी, ऐसे आनंद मनाते थे। तो बहुत से लोग इकट्ठे हुए, संत आए महात्मा आए, तो महात्मा जी देख करके वहां इकट्ठे, बहुत से लोग इकट्ठे हुए, कई माई आन भाई बड़े उत्साह से महाराज आए हैं, सत्संग होगा, बड़ी अच्छी बात है, बड़े आनंद होगा गांव में। तो उस आनंद में एक माई बोली कि महाराज थे अमुक गांव जाया करते हो रे, वह एक गांव में आप जाते हो, हाँ माता माता जी जाया करते हैं, वहां आपका जो सेवक है ना आपकी बड़ी सेवा करता है, आप उनके घर पर भी जाते हैं, उनके घर पर भोजन भी करते हैं जाते हैं, हाँ माता जी जाया करता हूँ मैं, मोहम्मद ने क्या उनकी बेटी है, ये मेरी बहू है जो उनकी बेटी है और मेरे से लड़ाई करती है, मेरे से लड़ती है, ऐसा कह दूंगा। अच्छा, तो उस लड़की को बुलाया, वो बड़े आनंद से आई और भाई तो ससुर लड़ती क्यों है, ये पैर से बोले तो वो तो रोने लगी, आंसू पड़ने लगे कि महाराज मैं जो काम करूं सासू सहते ही नहीं, अब मैं क्या करूं, बिना कारण मेरी लड़ाई करते हैं। बहू तो कहती है सासू लड़ती है, अरे सासू कहती है बहू लड़ती है, अरे लड़ाई कम से कम दो आदमी में होती है, अकेले आदमी लड़ाई नहीं होती, ज्यादा तो सैकड़ों हजारों लाखों आदमी मिलकर लड़ाई कर सकते हैं, पर अकेला आदमी लड़ाई कर नहीं सकता। और दोनों लड़ाई करते हैं, दोनों में तो कहते हैं ये लड़ाई करता है, वो कहते हैं वे लड़ाई करते हैं, लड़ाई करते हैं दोनों ही, पर अपना अवगुण अपने को नहीं दिखता, अपना तो गुण दिखता है, हम तो शिष्य हैं, ये शिष्य कहते हैं लड़ाई करते हैं। तो बहू तो कहती है सास के हमारा काम पसंद नहीं आता, और सास कहती है हमारा कहना बहु मानती नहीं, तो ऐसे आपस में खटपट होती थी। तो लड़की घबरा गई कि महाराज जी आगे से शिकायत कर दी, बस बच्ची थी छोटी सी सच्ची और खेलती थी वहां, तभी महाराज आया करते, बड़ी हो गई अब ब्याह दी गई, अब ससुराल आ गई, परंतु डरती थी महाराज मैंने कोई कसूर तो किया नहीं, मैं सासू को दुख नहीं देते हूँ, फिर भी सासू मेरा गाँव पसंद नहीं आता, फिर इस बार लड़ाई करती है, मैं क्या करूँ। महाराज ने कहा तो भाई तुम घबरा मत, रो मत, अपना प्यार से बहुत बहुत अच्छी बात कहूंगा मैं। तो महाराज बाप और दादे की तरह थे, पूजी भाव था मन में लड़की के, तो कहा बेटा देखो मैं एक यंत्र कर देता हूँ, उसे लड़ाई मिट जाएगी, ऐसा यंत्र बना दूंगा। तो उस बच्ची ने समझा भी महाराज बना देंगे तो उसी बात है, हाँ महाराज वो यंत्र तू मान लेना, तेरे घर की लड़ाई मिट जाएगी, बहुत अच्छा महाराज आप जो कहो जो कर लूंगी। तो उसका देवर खड़ा था, उसने भी दवात कलम और कागज लिया, मैं लिख दू लिख मान दू ताबीज ले आए, तो मद लिया ताबीज वो भी ले आया, काबीज का पुर्जा भी ले आया, दवात कलम ले आया। तो महाराज ने पुर्जा फाड़ के लिए लिखा उसमें लिख दिया, वो समेट करके उस ताबीज में डाल दिया और कहा कि दे भाई ये ताबीज बांध ले तू, तो तेरे घर की लड़ाई बढ़ जाएगी। तो समझी बड़ी ऐसी बात है, महाराज दे देंगे तो हो जाएगा ठीक है। महाराज पर विश्वास था क्योंकि माता पिता भी मानते थे, पूरे दादा दादी जी भी महाराज को मानते थे, तो परंपरा में सब मानते थे। बच्चे के ऊपर असर था, बच्चे ने कहा ठीक है महाराज आप जैसे कहोगे वैसे करूंगा। बेटा देखो एक बात है, आप बीज तो खराब हो जाए तो मैं दूसरा बना दूंगा, पर तेरे को बात माननी पड़ेगी। मैं कहूँ वो क्या बात है महाराज कि देख एक तो दो बात है, एक तो सास कहे उसी समय सामने बदलना, जो काम कहे सट उठने का देखा देना, कहे जैसे ही करना और एक सामने बोलना नहीं। दो बात है, दो बात तू याद कर ले तेरा ये अंदर सिद्ध हो जाएगा कि महाराज कितना दिन करना पड़ेगा कि कम से कम 12 महीना 12 महीना ऐसा निभा दे बाद में ठीक हो जाएगा। बीच में भूल गई और कभी सामने बोल गई तो फिर बहुत दिन नहीं गिर जाएगा, उनसे पहले जो दिन थे वे दिन सब गिनती में नहीं आएंगे। अब उसी दिन से जिससे थे हो जाए ऐसा उसमें तो चुप रहना और माफी मांग लेना। अब उस दिन से गिर जाएगा 12 महीना क्यों ठीक है महाराज आप जैसे कहो वैसे कर दूंगी। और बच्चे थे नहीं छोटे तो उसे मन में बड़ा सद्भाव था कि दादा दादी भी मानते थे, बाप माँ बाप भी मानते थे, ऐसे संत मानते थे, ऐसे महाराज हैं हमारे आए हैं, तो माँ बाप से भी अधिक पूजी भाव था महाराज के प्रति। वो भाव होने से उनकी आज्ञा के अनुसार उन्होंने स्वीकार कर लिया, महाराज ने ताबीज दे दिया, ये ताबीज बंद कर दे ये तो मान ले ठीक हो जाएगा तेरे, अच्छी बात है। महाराज एक दो दिन 4 दिन 5 दिन रहे वहां सत्संग किया, सत्संग चले गए, 5-10-15-20-25-30 गांवों में घूमते थे और घूमा वहां बुला लिया, वहां चले गए। कोई यह नियम नहीं कि इतना दिन आवे इतना दिन रहे इतना वर्ष, ऐसे महाराज घूमते थे। ऐसे संतों की पहले परंपरा चलती थी और हमारे यहाँ धार्मिक शासन चलता था, उस शासन से लोग प्रभावित होते थे और बड़े धार्मिक होते थे, आज्ञा पालन करते थे और संतों को बड़े पूज्य भाव से देखते थे। महाराज ने जो कह दिया उस पर विश्वास रखते थे, ऐसे शांति रहती थी। तो ऐसी बात उस बच्ची के ऊपर भी असर था कि वह छोटे पने में ऐसे ही वंश में जलने थे, उसे माँ बाप स्त्री करते थे। तो महाराज चले गए, वो वैसे ही काम चलने लगा। अब वो लड़की है जो निगरा कभी सास कोई काम कह दे, जब कोई काम कहे तो चट से अपने हाथ जोड़ कर हाजिर हो जाती और जो कह दे वो काम करती। काम करना और माँ सामने नहीं बोलना, ये दो बात याद रखी। वो तो वे सास ने देखा कि महाराज का चंद्र बड़ा विलक्षण है, इसमें देखो एक दिन से बहु सुधर गई, इनका सब सुधर हो गया। और वे बहु तो सबको प्यारी लगती है, बेटी से भी ज्यादा प्यारी लगती है, क्यों बेटी तो थोड़ा दिन घर पर रहती है फिर दूसरे गांव से चली जाती है, बहु तो सदा ही पास में रहती है, वो आज्ञा पालन करती है। तो सास का स्नेह तो सब पर होता है, बहुओं के साथ सास का स्नेह और बहुओं का सास के प्रति पूज्य भाव आदर भाव ये घरों में रहता है। तो भाव रहने के कारण से वह ने समझा कि महाराज का यंत्र बड़ा विलक्षण है, एक दिन में ही बहु सुध गई, इसका बड़ा अच्छा भाव हुआ, खूब प्रेम से वे रहने लगे, घर में बड़ा आनंद होने लगा, घर वाले भी साथ राजी हो गए कि देखो महाराज की शिक्षा से बड़ा काम अच्छा हुआ, आनंद मनाने लगे। अब जो कह दे वो काम सच कर दे और सामने बोले नहीं, अब सामने नहीं बोले रही क्यों है, रही तो सामने बोले तब होगा, ऐसे तो प्यार देता ही है, बहू को अपनी वह समझता ही है, बहू भी सासु को पूजी भाव से देखती है, भाव तो वैसा होता ही है, परंतु खटपटी बात में होती है, सामने बोल दे और कहना करे नहीं, तब खटपट होती है, आपस में लड़ाई होती है, हमारा घर की लड़ाई भी बिठ गई। फिर महाराज आए कुछ दिनों से बाद, तो कहा कि महाराज ठीक है, मुझे बेटी क्या है, तो ठीक है ना, तो महाराज आओ के करने से बहुत ठीक हुआ, सास तो खुश हो गई। वो तो कहने लगी महाराज यंत्र क्या है आपकी, तो पक्की बात है एकदम हमारी बहू सुधर गई। उसको बेटा तुम बताओ कैसे, कहते है ना कि बाबा जी एक दिन मैं तो सामने बोल गई, मैं भूल गई और सामने बोल गई, सास के उसे याद ही नहीं है, बहू ने कहा मेरी गलती हो गई। तो बेटा उस दिन से बाद में 12 महीना होगा, वो इतने पहले बारे तो गल गया सब, जैसे एकादशी करते हैं और एक दाना भी चाप लिया तो एक दाना थोड़ी कोई आधार होता है, परंतु एकादशी व्रत नहीं रहता, व्रत भाग जाता है। तो एक दिन बोल दी, उस दिन से वो व्रत भंग होया, उस दिन से तेरे काम ठीक हुआ, ठीक है महाराज अब पालन करूंगी अच्छी तरह से। उस छोकरी के बड़ा उत्साह मन में कि महाराज जैसे कहे वैसे ही करूंगी। ऐसे 2-4 बार घूमते आए, ऐसे ऐसे कोई 1.5-2 वर्षों में 12 महीने पूरे हुए। जब कोई बात बोलते तो वो बात नहीं गया, तो 2 वर्ष में पूरा हुआ। तो सासु बहू के बड़ा प्रेम, अब कभी भी भूल जाए तो सास के असर ही नहीं उसका, कोई मौलिक बात हुई, बहू के बड़ा विचार रहेगा मैं तो भूल गई, बड़ी गलती करी, फिर सुधार करूंगी, अब सुधार करूंगी। इस तरह से उस घर में सुधार हो गया। तो 1.5-2 वर्ष 3 वर्ष होने लगे, तो फिर आए बाबा जी। बाबा जी ने कहा कि भाई तुम ऐसे करते हो तो एक दिन तुम्हारे घर भिक्षा करेंगे। तो वे राजी बहुत हुए, महाराज 2-4-5 घरों से भिक्षा मांग करके अपना भिक्षा पाते थे और अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे, कोई काम नहीं, रुपए पैसा को काम ही नहीं, महाराज कोई फटे हुए कपड़ा कहता, कोई गद्दा ज्यादा आगरे कहता ले लेते, उसी से गम से होता, महाराज कोई जरूरत नहीं रुपए पैसों की। अरे लोग भी कहते ठीक है, बड़े त्यागी संत महात्मा थे, ऐसे ऐसे करते आज तुम्हारे घर भिक्षा करेगा। तो महाराज लोग भेड़े हो गया, लोगों के महाराज आए, महाराज आए, महाराज आए, महाराज ने भिक्षा करी, भिक्षा कर कहा कि अब सब दूसरे लोग हैं ना और घरों के, गांव के जितने आदमी आए हैं इनको तुम अपने अपने घर भेज दो, तुम घर घर वाले ही रहो, उनमें बात कहूंगा मैं, बात कहनी आप लोगों को। तो कह दिया भाई सब लोग अब सत्संग हो गया, आप लोग जाओ संतों भिक्षा कर दी। महाराज कहते हैं घर वालों से बात करेंगे, ठीक है उसे हम चले गए। महाराज ने कहा देखो ये जो तंत्र मंत्र की बात है ना, इसे डरना नहीं, लोग यूं डराया करते हैं, कहते हैं कि हम हनुमान जी आ गए, हम देवता आ गए, हमारे वो कहते हैं, वैसे कहते हैं, ऐसे भोपाना पर कहते हैं सो, इस तरह से करे तो डरना नहीं, तुम्हारे को बताओ बात, देखो बात ये छोड़े करना नहीं, हरे को करना नहीं है, लाओ वो यंत्र लाओ। तो चंद्र ला हाजू ये यंत्र है, तो तुम खोलो इसको। उस यंत्र को खोला, क्या लिखा है इसमें, इसमें कहा कि सास बहु राजी तो साधु को क्या, सास बहू नारूज तो साधु क्या, और शांति से आनंद से रहे तो हमारे क्या मतलब, रूझी ने माता फोड़े तो हमें क्या मतलब है, मतलब तो ये तुम्हारे घर में शांति रहे आनंद रहे, तो वो किसमें है, वो शक्ति है सामने न बोलने में और काम निंदा कैसे कर दे, ऐसा भी कोई काम कह दिया जाए कैसे इसमें अंगाड़ी घटपट हो गई, तो ये कह दिया ऐसी बात हो हाथ जोड़ सामने खड़ी रह जाए कर, पूछे क्यों खड़ी क्यों है, कि आपका जो काम तो मैं कर दूंगी, मेरे से ये बिगाड़ हो जाएगा, ऐसी बात कह दी कि नहीं नहीं कर दो ये, ऐसा कर देने फिर बिगाड़ हो जाए। तू कह दे, तेरे तो पहले कह दिया, तू कह दे ऐसी नहीं सीखी सीखी बिगाड़ ने, देखो मैंने पहले कह दिया था आपने नहीं माना, कि तेन तो ठीक कहा, तो मैं कोई देवता थोड़ी हूँ, मेरे को कोई पता थोड़ा ही लगता है, मैं तो मन में आई आपके सामने कह दी, ये कोई मैं कहूँ ऐसा ठीक होता है ऐसा कायदा नहीं है, बड़ी नम्रता से ऐसे निवेदन कर देना और सरलता रखना, अभिमान मत करना कि मैंने अच्छी बात कही है बढ़िया बात कही है, ऐसे अभिमान नहीं करना, शांति से सब स्वागत है। इस तरह से महाराज ने कह दिया था पहले, वो कह रहे ऐसे काम सब ठीक होता था, तो महाराज ने कहा देखो दूसरा कोई जंत्र मंत्री बात कहे और ये तुम ऐसा नहीं करो उत्तिया कर देंगे, तुम्हारे को उड़ा देंगे यहाँ पर, तुम ऐसे हो जाओ ऐसे हो जाओ, डरना नहीं। अब जंत्र में क्या लिखा है बताओ, बात तो है कि बड़ों के सामने बोलना नहीं, आज्ञा पालन करना, कैसे काम करना, घर में सबके ही ऐसा आपस में रखो, पुरुष भी ऐसे रखो आपस में प्रेम पूर्वक हो, तो घर में बर्ताव भी अच्छा रखो, प्रेम अच्छा करो, लोग और पलो सब सिद्ध हो जाएंगे, तो सबको असर होगा। ठीक है बात है, इस बात से संतरों मंत्रों के बसने मत होना, ये इस बात से तुम्हारे को दिखाया है कि ये जो शक्ति है वो आज्ञा पालन में है और सास कह जैसे करने में है, सामने न बोलने में शक्ति है, चंद्र मंत्र में नहीं है, चंद्र मंत्र क्या पड़ा है, तुम्हारे को विश्वास हो जाए इस वास्ते चंद्र किया, मैं विश्वास नहीं करता हूँ, मैं चंद्र मंत्रों को नहीं मानता हूँ, पर तुम्हारे को विश्वास हो जाए और विश्वास है तुमने काम किया तो सब ठीक होगा, तो बड़ों के सामने न बोलना, एक दो एक उनकी आज्ञा पालन करना, कह जैसे कर देना, और उसमें भी कोई शंका हो जाए तो बात सामने रख देगी, ऐसा करने से गड़बड़ी हो जाएगी, फिर भी कहते नहीं करो करो तो कर दो, अरे काम बिगड़ जाए कहे कि देखो हमने पहले कह दिया, ऐसा मत कहना, वे कहे कि तुमने कह दिया था दवा तो ठीक, कि मैं कोई देवता तोड़ी हूँ, मेरे को जो पता तोड़ा ही है, मैं तो बात कह दी थी, बड़ी नम्रता से प्रेम के आदर का बर्ताव करना, सुंदर बर्ताव आपस में करने सबका ठीक होता है। तो ये जैसे मैंने कहा ऐसे सब भाइयों से सब बहनों से ये कहना गया, सब गया आज मंत्र हो गया, आज ये जंत्र हो गया, सब लोग हमारे सब यहाँ जंत्र दे दिया, सामने बड़ों के सामने बोलना नहीं, तिरस्कार नहीं करना, अपमान नहीं करना, उनका आदर करना, रोजाना बड़ों के चरणों में सुबह शाम नमस्कार करना, सब जितने घर में बड़े हैं उनके नाम है, और छोटे छोटे बालकों को ऐसा कहो जो बड़ों को सब नमस्कार करे, नमस्कार करने से बड़ा फायदा होता है, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर्व में आवागमन मिटाए, जन्म रामन मिट जाता है, एक वो भी कृष्ण शिखर प्रणाम हो दशा समेधाओ हृदय तुल्य, एक वो भी कृष्ण शिखर प्रणाम, एक प्रणाम एक भगवान को प्रणाम किया जाए तो दस अश्वमेध यज्ञ किए जाए, अश्वमेध बड़े भाई खर्चा लाखों रुपया खर्चा होता है, ऐसा अश्वमेध यज्ञ होता है, तो नमस्कार से अश्वमेध यज्ञ का फल होता है, दशाश्वमेध पुनरेध जन्म, तो दशाश्वमेध करते दशाश्वमेध अवृत स्नान होता है, जब यज्ञ पूरा होता है और यज्ञ पूरा करने बाद में जो यज्ञ का यजमान होता है वो स्नान करता है, उसको अवृत स्नान कहते हैं, अवृत स्नान यज्ञ जानने का, वो स्नान करते तो स्नान के बीच में जैसे कपड़े होते हैं वे सब नाई को दे दिए जाते हैं दान में, और नए अपने कर पहनते हैं, फिर वे अपने आते हैं अवृत स्नान, दशाश्वमेधाव व्रतेन तुल्य, दशाश्वमेध का जो अवृत स्नान होता है और स्नान का बड़ा महत्व बताया है। तो बड़ों की आज्ञा पालने नमस्कार करने से अश्वमेध के समान फल रहता है। अश्वमेध यज्ञ स्नान करने वाला तो पुनर्जन्म प्राप्त होता है, परंतु ऐसे आज्ञा पालन करे घर में प्रेम रहे, शांति रहे, आनंद रहे, तो ऐसे शांति रखने वालों को अश्वमेध से ज्यादा पुण्य होता है। तो वो पुण्य होता है, इसमें महाराज पुण्य बढ़े, सब घर में प्रेम होता है आपस में। तो मेरा कहना है सब माताओं बहनों से कि आप सब समझ लो ये यंत्र हमारे हो गया, आज यंत्र हो गया है। जो आज संपूर्ण पर्दा भगवान की है और नादज पर्दा है, जो पर्दा है संत माताओं कहने स्वगत होता है, ऐसी प्रजा में आप भी भर्ती हो गए और कहना मान लिया। तो जो जो छोटी है उन बहुओं को बेटियों को चाहिए कि माइतों की आज्ञा पालन करो। अरे माइत कह जैसे करो, दोनों भगत सुबह और शाम दोनों को नमस्कार करना। नमस्कार करने से दिन में जब खटपट हो जाए तो शाम को नमस्कार करते ठीक हो जाए, और रात में कोई खटपट हो जाए तो सुबह नमस्कार करते ठीक हो जाए, इस तरह करना। एक और बात है, रविवार ऐसा कोई दिन हो, सात दिनों में एक दिन रविवार के दिन सब इकट्ठा हो, इकट्ठा हो करके आपस में खटपट हो जाए तो खटपट को चटपटी मिटा देना, और नमस्कार कर दे जो खटपट गए उसको नमस्कार करो, यानी उनको तुम क्षमा कर दो। और ऐसे खटपट ज्यादा होने शुरू हो जाए तो बड़े प्रेम से अलग अलग हो जाना। अलग अलग होने में पंचायती न पड़े, किसी दूसरे पंच को बुलाना न पड़े। छोटों को तो चाहिए कि भी बड़े होते हैं उनका अधिकारी होते हैं। जैसे भगवान राम जी के राज्य में जब भगवान को कह रहे थे युवराज पद दे दो जाए तो ठीक हो जाएगा, तो कई मां ने कहा कि भी भरत को राज्य होना चाहिए, और कोशिला ने कुछ कहा नहीं, परंतु बड़े को राज दे तैयार है पहले। तो भरत जी मां ने कहा अच्छी बात है, राम जी को वनवास दे दो, क्यों ये वन में नहीं जाएंगे, रहेंगे तो लड़ाई होगी आपस में, तो राज्य हूं बैठूंगा रोज दिन मैं बैठूंगा। परंतु उनमें ऐसी बात हुई कि वो राज्य करने में राम जी तो राज्य बैठे नहीं और भरत जी भी राज्य में नहीं बैठे। भरत जी जब आ गया तो भरत जी को कहा आप राजगद्दी पे बैठो, तो भरत जी ने कहा राज्य तो राम जी का, मैं कैसे बैठू, अन्याय मैं कैसे कर सकता हूँ, न्याय है बड़े भाई का राज्य होता है। परंतु भगवान राम जी तो बड़े खुश हुए, चौगुण चावली का है, चार गुना उत्साह हुआ अधिक भरत जी के राम जी के वन में वनवास जाने का। मुनिजन मिलन विशेष मन सब ही भाते हितम और तेनमा पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। अरे भरत प्राण प्रिय पावे राजू सब विधि सब विधि मोहे सन्मुख आजू। महाराज राम जी क्या कहते हैं, राम जी कहते हैं कि आज मेरा अवभाग्य हो गया, यहाँ संत आते नहीं और वन में जाए तो संत है ऋषि मुनि महात्माओं का संग होगा। मुनिजन मिलन विशेष वन, वन में संत महात्माओं का संग होगा, सभी भांति तुम और सभी दर्श हमारे थे तनमा पितुवायुष बहुरी। इसमें पिताजी का हुकुम गया कि 14 वर्ष वनवास दो, और माता केकई से कहते हैं सम्मत जननी तोर। भगवान राम जी कहते हैं कि माता जी आपकी भी सम्मति है, और सम्मति क्या है, काम ही सब ये कही है। पर ऐसा रघुनाथ जी महाराज ने नहीं कहा कि माँ तुम वन में भेज रही हो, वन में तो पिताजी की आज्ञा हो गई इस बार जा रहा हूँ, और माता जी आपकी भी सम्मति हो गई तो माँ बाप दोनों कहना हो गया, मेरे बड़े आनंद की बात है। राम जी ये समझते हैं कि जब कभी विचार अंत में होगा, अभी देवताओं के कारण से ऐसी बुद्धि की हुई है, और कहेगी फिर विचार करेगी मैंने बड़ी गलती करी, राम को वनवास में भेजा, तो राम जी पहले ही कहते हैं पितु आयुष भोरी, ये तो पिता की आज्ञा है और सम्मत धन नहीं तो, और माता जी आपकी भी सम्मति है, तो बड़ी आनंद की बात है, माँ बाप दोनों कहे मैं मन में जाऊं, मन में जाना अच्छा है। तो एक बात तो यह सबसे बढ़िया है, मन जन्म मिलन पैसे सबन सब ही बात है, तुम तेन में आयुष बहुत पिता की उम्र होगी, दूसरी बात और संबंध जनरे तोड़, ये तीसरी बात और चौथी बात, भरत प्राण प्रिय पावे राजू, हमारे भरत भैया है मेरे प्राणों से प्यारा है, ओ भरत भैया ने राज मिल जाए इससे बढ़कर क्या हो, क्या बात होगी, बहुत ही आनंद की बात है। विधि सब विधि मुझे सन्मुख आजू, आज मेरे सब कुछ भी अनुकूल हो गए, बेराता भी अनुकूल हो गए, आप सब ठीक करते हो तो राज होगा। तो रामचंद्र जी महाराज को पहले राजगद्दी सुनाई, वनवास दिया तो खुशी हुए, जब राजा ने मंत्री राम जी को बुलाने गए, सुबह होगी सुबह दुआ बहुत दिन चढ़ गया, राजा आए नहीं बात किया तो मंत्री गए, मंत्री गए तो राजा बिकल पड़े थे, तो केकई को पूछा कि बात क्या है, कि बात कुछ नहीं है, राम जी आ जाए मेरे तो लोग बात कहेंगे ऐसे पहले बताएंगे नहीं। तो मंत्री गए राम जी के पास में, तो रघुनाथ जी पास में गए, तो रघुनाथ जी को पूछा कि महाराज बुलाते हैं, तो रघुकुल दीप ही लेके चलाई, वहां से रघुकुल दीपक है ऐसे दीपक रूप बने, उठे से जांच चले गए, फिर पहुंचे वहां देखा तो राजा पिकल बैठे हैं, राजा राजी हुए, अरे बेटा मैं क्या करूं, मैं चाहता नहीं कि तुम वनवास में जाओ, परंतु तुम्हारी माता ने कह दिया, दो वरदान थे मेरे में देना पड़ा, मेरी युद्ध में सहायता करी थी इसने, इस वजह से वरदान की भी ऐसी बात है, ऐसी बात महाराज ने कही कि पिताजी वनवास जाता हूं, तो जा जा यदि रघुवंश मणि, जब पूरा है वहां बात गई तो दीपक थे, अब रघुवंश मणि हो गए, उसके बाद जब वनवास में जाने लगे तो वहां पर रघुवंश सूर्य पति है, कैसे बोल सकते मन मुस्काई भानुकुल भानु, हाँ मन मुस्काय भानुकुल भानु, दीपक था और बात सुनी, जब प्रसन्न हुए तो हुए मणि, उसके बाद में जब सब पूरी बात सुनी वनवास में जाने लगे तो मन मुस्काय भानुकुल भानु, उसमें सूर्य की तरह हो गए। तो भाई लोगों को ये चाहिए कि मन के अनुकूल बात में राजी होते हैं, और रघुनाथ जी महाराज बंद के अनुकूल बात में राजी नहीं, प्रतिकूल में राजी हुए, बुलाने की बात सुनी सब दीपक ही थे, आज देखा तो महाराज मणि हो गए, जब सब बातें सुनी तो मन में हंसने लगे, खुशी हो गए, भानुकूल बनो सूर्य तरह हो गए। तो भाई और बहनों को चाहिए कि आपस में ऐसी आफत आ जाए, दुख आ जाए तो प्रसन्न होना चाहिए, देखो अनुकूलता में तो सब राजी होते हैं, प्रतिकूलता में राजी वे योजे तो ठीक जानते हैं, सत्संग उन्होंने किया है ठीक समझते हैं। सत्संग में क्या सुना कि अनुकूलता में पाप पुण्य नष्ट होते हैं, जितने अपने शुभ काम किए हुए पुण्य नष्ट होते हैं, और प्रतिकूलता में पाप नष्ट होते हैं, तो हमारे पाप नष्ट होना चाहिए पुण्य नष्ट होना चाहिए, हरेक बात है पाप नष्ट होना चाहिए, पुण्य नष्ट क्या कहो, पुण्य नष्ट ठीक नहीं है, तो पाप नष्ट होते हैं हमारे तो अच्छी बात है। दूसरी बात है कि प्रतिकूलता में आदमी उन्नति होती है, अनुकूलता ज्यादा रहने से उन्नति नहीं होती, ये पहले भी यही नहीं कही है और भी सुन लो, जैसे दो लड़का है और 20-25 वर्ष हो गया अवस्था हो गई, एक दिन पिताजी भी है, दादाजी भी बैठे हैं, बड़े भाई भी हैं, ऐसी अवस्था हुआ 20-25 वर्ष का हुआ, और एक के 5-7 वर्ष में ही पिता ही गुजर गए, दादाजी भी गुजर गए, बड़े भाई भी नहीं थे, वो 20-25 वर्ष का होगा। तो जो पिताजी नहीं रहे, दादाजी न रहे, वो रहा तो उसके जितना वो होशियार होता है उतना वो होशियार नहीं होगा जो पिताजी बैठे दादाजी बैठे, उन पर आफत आई नहीं। आफत में आदमी होशियार होता है, उसे बुद्धि का विकास होता है, कई तरह की ऊंची छाली बातें सुनने से शांति होती है विचार में, तो वो जितना होशियार होता है सुख में बड़ा होशियार नहीं होता। संतों की बात भी ऐसे देखने में आती है, संत जितने हुए अच्छे अच्छे महात्मा हुए, उनका बचपन आप देखो तो बड़ा कठिनता से बीता है, और जवानी भी ऐसे आराम से नहीं बीती है, परंतु वे महात्मा हो गए तो बात कठिनता बीती है, कठिनता में आदमी की उन्नति होती है। तो बड़े आदमी कहे आज्ञा पालन करे तो उनमें कठिनता होती है, मन की मनमानी बात नहीं होती, परंतु उसमें आदमी के जीवन का विकास होता है, और जो अनुकूलता अनुकूलता में पड़े हुए होते हैं वे प्रतिकूलता सह सकते नहीं, अगर प्रतिकूलता उत्तम सही हुए उनके अनुकूलता में आनंद ही रहता है, अनुकूलता में कोई बाधा नहीं होती। प्रतिकूलता में ही जिसको आनंद है और प्रसन्नता होती है तो अनुकूलता में आनंद रहेगा ही, तो उनके सबके आनंद रहता है। इस वास्ते भाई और बहन सब लोग ध्यान दें कि प्रतिकूलता है वो आदमी की उन्नति करने वाली है, तो पुराने तो पाप नष्ट होते हैं और नई उन्नति होती है, प्रतिकूलता में लाभ ज्यादा होता है, पर मनुष्य को अनुकूलता अच्छी लगती है, पर बढ़िया भयन प्रतिकूलता। राम जी को वनवास हुआ, भरत जी महाराज राजगद्दी बैठे नहीं, ये भरत जी का जो गूढ़ प्रेम था, राम जी वनवास में नहीं जाते तो भरत जी की इतनी महिमा नहीं होती, भाव जो भरत जी का था ही पहला, परंतु लोगों को पता नहीं लगता, राम जी वनवास में हुए तब भरत जी के इस भाव का पता लगा कि भाव कितना भरत जी का भाव है, कैसी विलक्षण बातें हैं, ये रामायण में बहुत आता हुई है। महाराज किए जाय छाया जल्द सुखद बहे बर्बाद, तस्मक भयवन राम का जस भा भरते जात। राम जी वनवास में गए तो इतने सुखदाई नहीं हुई जितना पवन सुखदाई चला, छाया भद्रों की छाया हो गई, और पैदल चलते हुए भी फाले हो गए भरत जी गए, परंतु सब लोग सुखी हुए। वनवासी लोग भी कहने लगे देखो पिता के दिए हुए राज्य को छोड़कर पैदल जा रहे हैं, राम जी वनवास में पैदल जा रहे उनकी इतनी महिमा नहीं है, क्योंकि वे तो पिताजी राज वनवास दे दिया और भरत जी को दिया राज्य, और राज्य देने पर भी सवारी न चल गए पैदल जा रहे हैं, और कहा कि महाराज सेवक धर्म कठोर धर्म का सेवक का धर्म होता है कठोर होता है, राम जी गए पैदल तो मेरे चाहिए हाथों पर पैदल मस्तक चाहिए, परंतु मैं तो जाता हूँ इसलिए पैदल, तो पैदल जाते हुए भी खुश हो रहे हैं प्रसन्न हो रहे हैं, लोगों ने भी महिमा की, जाते जाते उनमें गोस्वामी जी महाराज ने बताया कि जब राम जी को जाते देखा तो मृग आदि जो जानवर हैं वे देखते हैं, तो जिन्स पर वे जिन प्रभु देखे ते पर भेष परम बल जो राम जी ने देखा, राम जी ने मृगों को देखा, मृगों ने राम जी को देखा, तो परम पद के लायक बने, अरे भरत दर्शन मेटा भवरोग, भरत जी के दर्शन होने से भवरोग मिट गया, मुक्त हो गए, परमात्मा को प्राप्त हो गए। तो भरत जी की महिमा राम जी से भी अधिक जहाँ कहीं आई है, याद तिलक की गेंद पड़ा कर ले खेलने लगे खिलाड़ी, इधर राम और भरत दोनों ठोकर मारी। एक गेंद का खेल होता है, एक ताश का खेल होता है, चौपट का खेल होता है, ये खेल होते हैं जिसमें फुटबॉल व खेल है, ये वृक्ष होता है, क्योंकि एक ठोकर मारी जाती है तो राज तिलक की गेंद बनाई, यानी खेलने लगे खिलाड़ी, इधर राम और उधर भरत, दोनों ने ठोकर मारी। राम जी भी राजगद्दी नहीं बैठे, भरत जी भी राजगद्दी नहीं बैठे, पर अंत में गोल हो गया राम जी पर। तो हर राम जी की हुई, भरत जी विजय हो गई, क्यों उन्होंने ठोकर मारी थी, राजगद्दी बैठे ही नहीं। तो भरत दर्शन भरत जी की बात विलक्षण हुई। त्यागो गुणो गुण सता दरिगो मतो में, संसार में कहते हैं त्याग का जो गुण है वो सैकड़ों गुणों से अधिक है। त्यागो गुणो गुण सता दरिगो, सैकड़ों गुणों से अधिक है एक त्याग। और त्याग ऐसा बड़ा किया जाए राम जी ने जैसे किया, और बड़े उत्साह से बड़े उम्मीदवारी से, भरत प्राण प्रिय पावे राजू, ऐसा आनंद मन में होकर त्यागो गुणो गुण सता दधिगो मतो में, विद्या विभूषि ऐसे विद्वान हो फिर त्याग भी किया विद्वान भी है उसको क्या भवेगी। विद्या विभूषि तंग यदि किम ब्रवीमी, भरत यदि कहते हैं। और शौर्यंग नाम यदोस तो सही, फिर उसमें शूरवीरता है, उत्साह है, मन में क्षण की शक्ति विलक्षण है, तो तस्वी तत्सत्रय न समोस्त तेनू बातें हो रही है। फिर घमंड नहीं मन में, अभिमान नहीं, मैं कोई अच्छा आदमी हूं, ऐसे घमंड जी में नहीं है, कहते विचित्र में तत्व। अब उसको क्या कहें, पहले सैकड़ों गुणों से अधिक तो है त्याग, और विद्या विभूषण विद्वान हो तो कुछ किम में कहना ही क्या है। और शौरवीरता है, भीतर में उत्साह है, नमोज तस्मय उसको नमस्कार है, तत्सत्रयम तेनु है मदोस्ते, फिर घमंड नहीं मन में। राम जी कोई घमंड नहीं मन में कि मैंने राजगद्दी देख लिया, तिलक किया, तिलक का त्याग किया, तो बड़ा भारी काम किया मैंने, कि भूखी बात नहीं है। हिम्मत चौगुना उत्साह हुआ, पिताजी की आज्ञा हुई, माँ की सम्मति होगी, बड़ा काम ठीक हुआ। दत्सत्रयम न समोस्ती विचित्र में तीत बात विचित्र, अब क्या कहे, नमस्कार पहले ही कर दिया। तो ऐसी बात है कि त्याग गुण सबसे श्रेष्ठ है। भरत जी महाराज का त्याग का पता राम जी के वनवास में जाने से लगा। अगर राम जी को वनवास न होता तो त्याग इतना, भरत जी का त्याग है, भरत जी इतने बड़े विचित्र है, पिता की भक्ति है, इस बात का पता नहीं लगता। राम जी वनवास गए तो पता लगा कि भरत जी में ऐसी विलक्षणता थी। इस वास्ते कौशल्या ने कहा है कि महाराज ने मेरे को एकांत बताया कि भरत जाने कुल दीपक, कुल में दीपक है हमारे, भरत ऐसा श्रेष्ठ है, पर उन बातों को पिताजी जानते थे, औरों को पता नहीं था। जब वनवास राम जी को हुआ तो उसमें भरत जी के चित्त हुए। जब तक मनुष्य के सामने घटना नहीं आती तब तक उसके भावों का पता नहीं लगता। जब आफत आती है तो उसमें परीक्षा होती है। यथा चतुर्भेन कनकम परीक्षते निगर्षण छेदन तापता नहीं, सोने की परीक्षा चार तरह से होती है। एक तो कसौटी के कसा जाए निगर्षण, एक छेद सैनी देकर छेद दिया जाए, बीच में साफ नहीं होता है सुना काली को लेख ही नहीं है। निगर्षण छेद ताप एक अग्नि में तपाने से ज्वाला निकले, काली काली निकले तो सब खोट है इसमें, छेद ताप ताड़ नहीं। एक ऐन पर रख करके बारह साल घन से तो फैल जाता है, फटता नहीं, तो सब चार नहीं। यथा चंदुर्भेद कनकम परीक्षते निगर्षण छेदन ताप ताड़ नहीं, निगर्षण छेदन ताप ताड़ता नहीं, तथा अथा भी सदुर परिषद चार गुणों से मनुष्य परीक्षा हुई है। कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा, एक कुल से परीक्षा होती है, किस कुल का है, धन्य माता पिता को श्रेष्ठ, जो ऐसे माता पिता का ऐसा उत्तम पुत्र हुआ। कुलेन और शीलेन एक स्वभाव से, स्वभाव जिसका शांत है, प्रेम का स्वभाव है, कोई क्रोध का तो समझ शांति से प्रेम से बर्ताव करता है। जैसे क्रोध से कोई बात कहे जब कुएं में भटक गया, अब कुएं में भटक गए पास थोड़ी आवे पैसा, सामने कुछ कहते ही नहीं, गुणे न शीले न गुणे न, और गुण अच्छे अच्छे अच्छी विद्या है और कर्म कर्म काम करता है शब्द है, तो कुले न शीले न गुणे न कर्मणा, चार तरह से परीक्षा मनुष्य होती है, जैसे सोना परीक्षा होती है ऐसे मनुष्य परीक्षा होती है। तो ऐसे मौका पड़ने पर पता लगा तो भाइयों का कैसा कैसा प्रेम था आपस में, राम जी को वनवास नहीं होता तो भरत जी का पता नहीं लगता। और एक बात है, अगर राम जी को वनवास नहीं होता तो रामायण में कितनी विलक्षणता है, ये विलक्षणता रामायण में नहीं दिखती। युद्ध भी हुआ है इसमें, ब्याह भी हुआ और जन्म भी हुआ, सब में उत्सव हुए, परंतु त्याग की महिमा का पता नहीं लगता अगर राम जी को वनवास नहीं होता तो। तो ये गुणे न सीधे न गुणे न कर्म कुल न सीधे न गुणे न कर्मना, इसे सब मनुष्य परीक्षा होती है। तो मनुष्य में जब तक आफत नहीं आवे तब तक क्या पता कौन कैसा है, इसकी परीक्षा क्या होगी। पर ऐसे परीक्षा आती है तो जो परीक्षा होती है, भक्ति पर निषाद राज ने संदेह किया, लक्ष्मण जी संदेह किया, सबने भाग ये भरत ऐसा है, परंतु भरत जी देखने वाला सभी परीक्षाओं पास हो गए और श्रेष्ठ हो गए। तो ऐसे भक्त पर परीक्षा होती है। तो संत पर वंश सफता है दो तरह से, एक वंश सताता है बिंदु से जो पैदा होते हैं ग्रस से, ये एक संत सत्ता सत्वारो मनो सत्ता मनो से जो संत महात्माओं का वंश, तो संत महात्माओं के द्वारा जो संसार का हित होता है वो वंश पराग द्वारा। राम, यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2056 5 अगस्त 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से नौखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।